بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنندلينا رسالة يتو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها هي فضيلة الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نا تلسوما تلكمليش درس جانا شروط الصلاة تلكمليش دراسة اليوبيتا masharti ya sala ambayo ni masharti 9. Na leo tunaanza katika shurutul wudu, kwa sababu tumesema tutakwepa kidogo. Tulikwepa ule mtindo alioweka shekhi katika kitabu, alipofika sharti la 4 akataja masharti ya wudu na furudhu alwudu na wajib na nawaqidh, alafu akarudi tena kumalizia masharti. Lakini sisi tumesema tulikamilisha ile masharti, alafu tukaja kusoma haya masharti ya wudu. Yaqulu Sheikh rahimahullahu ta'ala shurutul wudu, masharti ya wudu. Na sharti tulishasema maana yake ni nini, tumeelewana. Tumesema sharti ni jambo ambalo, naam, sharti ni nini? Nani anakumbuka sharti ni nini? Maana yake nini sharti? Naam, sharti ni nini? Au kuandika kwa Kiarabu, huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adamu, ni lile ambayo inalazimu kukosekana kwake hilo sharti, kukosekana hilo lililowekewa sharti. Tumeelewana? Kwa hiyo tukisema masharti ya udhu, kwamba likikosekana hili sharti tunalosema, basi na udhu nao utakuwa nini? Eh? Na udhu nao utakuwa umefanya nini? Umekosekana. Na likipatikana hili sharti, sio lazima udhu upatikane. Sababu tulisema jana, sio kwamba likipatikana sharti lazima iko kilichokuwa sharti kiwepo. Kwa maana mtu akitawadha sio lazima aswali kwa sababu sharti lake lipo. Tulisema maneno haya. Wa shurutuhu 10, na masharti yake ni 10. Utaona atayataja tena yale masharti tuliyotaja mwanzo, tukasema yale manne yanapatikana kwenye kila ibada. Tumeelewana? Kwa hiyo 10 toa yale manne: al-islam wal-aqlu wal-tamyizu wal-niyya. Melewana? Manne yale. Lakini hapa alipotaja wal-niyya tu akasema wastishabu hukmiha, na niyya wastishabu hukmiha bialla yanwiya qat'aha hatta tatimma at-taharatu, hakina ni sharti. Wa inqita'u mujibin ni sharti lo. Wa istinja'un aw istijmarun qablahu sharti. Wa tuhuriyatu ma'in sharti. Lakini hapa yote mawili, wa tuhuriyatu ma'in wa ibahatuhu, ilo ni sharti moja. Wa izalatu ma yamna'u usulahu ila al-basharati shart, wa dukhulu waqtin ala man hadathuhu da'imun li fardihi. Melewana? Naam, nimesoma sharti kwa pamoja Sheikh namna aliyotaja. Kwa hiyo ukitoa masharti tuliyoyataja, yale tuliyotangulia kutaja, wa niyyatu na niyya, wastishabu hukmiha, ni sharti la la tano itakuwa istisahabu hukumu ya sharti la tano, na nia na kufuatanisha hukumu yake. Alafu akafasiri huko kufuatanisha hukumu yake, kufuatanisha hukumu ya nia bi alla yanuia qat'aha, ni kwamba asinuie kuikata hiyo nia, hatta tatimma at-tahara, mpaka ikamilike itimie tahara. Wala mtu asiingie kwenye sio tahara tu, ibada yoyote, alafu akawa amenuia kwamba ataikata katikati. Tulishawahi kutoa mfano kama wanavyoeleza, asije mtu akaanza kutawadha, mfano akanuia kwamba mimi ninatawadha, lakini nikisikia honi ya gari imepiga, labda wana safari, gari itampitia hapo, na nitawadhi, nikisikia honi tu nitakata niende zangu. Kwa hiyo honi imemkuta anapangusa kichwa, imemkuta anaosha mikono. Kwa hiyo kwa nia hii, kwa sababu amenuia kwamba atakata ile ibada katikati, asili yake udhuuli, hata kama akikamilisha hauko sawa, kwa sababu hukumu haikudumu mpaka mwisho wa ibada. Na pia mfano mwingine, mfano mtu ameingia kwenye swala, lakini yeye anajua kwamba gari amekata tiketi. Mfano, kwa sababu mtu lazima hajui mambo ya swala, hukumu yake, gari itakuja saa saba na dakika tano, mfano akaona saa saba kamili, ngoja mimi ni swali, lakini akaweka kwamba, lakini gari nikisikia tu imeingia nitakwenda kupanda. Kwa hiyo inategemea kama raka ya pili, raka ya tatu. Kwa kunuia huku kwamba ataikata hii nia, kwa maana nia yake haijadumu mpaka mwisho wa ibada, ameitundika kwamba ikitokea gari ndio mwisho wa nini. Kwa hiyo nia yake mpaka pale itapotokea gari ndio mwisho wake. Maanaelewa? Kwa hiyo ile hukumu ya nia hakuifuatanisha na ibada mpaka mwisho, kwa sababu hukumu ya nia nini? Kudumu nayo mpaka mwisho. Kwani wewe ukiswali maghrib ukaingia kwenye swala, nia yako unaishia wapi? Simpa utoe salamu? Kwa maana nia hukumu yake ni kuishi nayo ile nia mpaka mwisho wa ibada, mpaka kukamilika ibada, ndo asili. Lakini ukiitundika kwamba itakoma mahala fulani, kwa sababu fulani ndio itapokoma hapo nia yako, kaitundika, basi itakuwa ibada hiyo haisihi. Manaelewa? Kwa hiyo maana istishabu nia, maana istishabu nia ni kudumu nayo mpaka mwisho wa ibada, kufuatanisha ile nia, kudumu nayo mpaka mwisho wa ibada, usinuie kuikata katikati. Imeeleweka hiyo? Kwa hiyo udhu, unaponuia kutawadha, basi nia yako iwe mpaka ukamilishe nini, udhu. Lakini si kwamba likitokea jambo fulani mimi ndio, kwa hiyo nia umeitundika mpaka itapotokea jambo fulani hapo. Kama mtu akija, ukisikia gari yako unataka kusafiri nayo imefika, utakatisha hapo. Wakati huo itakuwa halipokuwa hiyo limewekwa sharti kufuatanisha hukumu yake, alafu akafasiri bi alla yanuia qat'aha, ni kuwa asinuie kuikata hiyo nia, hatta tatimma tahara, mpaka itimie tahara. Hiyo ndio istishab, mpaka itimie tahara, ndio maana yake istishabu niyya. Wa inqita'u mujibin, sharti lingine la sita, na kukatika chenye kuwajibisha tahara, ai mujibi tahara, chenye kuwajibisha tahara nini? Na hadath, haja ndogo au kubwa au pepo, kikatike. Usije ikawa wakati huo huo na kidhi haja, wakati huo unatawadha, wakati huo mmoja upepo huku na kutoka huku unatawadha, na huku unaendelea mwenyewe. La, kwa sababu kile ndio kinachowajibisha wewe utawadhe, alafu bado kipo kinaendelea na wewe huku unatawadha. Sasa itakuwa kama unatawadha unavunja hivyo hivyo, sio unavunja, unavunja udhu na tengua huku ukitawadha. Maana ndio maana yake wewe unajisaidia haja ndogo, huku unaendelea, huku unaanza kutawadha, unasukutua, lakini huku unaendelea. Yaani unafanya kile chenye kuwajibisha, kinachotengua, na itakuwa si sawa sawa. Kwa hiyo wakati unapotaka kutawadha kiwe kimekatika iko. Wa inqita'u mujibin, na kukatika chenye kuwajibisha. Kile kilichowajibisha utawadhi kiwe kimekatika kwako. Kwa maana ushajisafisha, haja imetoka, imekwisha, mjisafisha ndio uka nini? Sababu upepo hakuna kujisafisha. Lakini sije kwa unajisaidia, haja inatoka huku unatawadha. La, labda kwa mtu ambaye ana matatizo kama atakuja kuona katika sharti la mwisho atakuja kueleza inshallah. Wastinja'un au istijmarun qablahu, na kufanya istinja'un kujisafisha kwa maji, au istijmarun au kujipangusa kwa mawe na mfano wake, qablahu, kabla ya huo udhu, kwa mtu ambaye amekidhi haja. Lakini mtu kama hivi sasa hujakidhi haja, ukitaka kutawadha sio lazima eti ukajipanguse au kanawe. La, kwa yule ambaye alikidhi haja, mfano mtu alijisaidia halafu akutawadha, baadaye muda umkwenda, akaona ngoja nikatie udhu, nataka niende kwenye dhuhuri. Kwa kuwa alijisaidia kunawa, itabidi anawe kwanza, kwa sababu hajajisafisha na nini? Na hadathi. Tumeelewana? Labda mtu aweza kupuuzia, amevaa jiguo lake tu la shamba au nyumbani, jiguo yake ya ovyo ovyo, akajisaidia akavaa mwenye, labda watu wengine huenda hivyo. Baadaye ametaka kwenda kwenye dhuhuri, akabadilisha nguo, kwa ngoja nitawadhe nivae nguo za, wewe ulijisaidia, ulikidhi haja, na ukufanya istinja wala istijmar. Kwa hiyo hukujitawadha, ukutawadha na ile hadath. Usiende kutawadha kutia udhu kwanza mpaka ufanye nini? Unawe. Ndio maana akasema wastinjaun, na kufanya kustanji. Kustanji maana kujisafisha kwa maji. Au istijmarun, au kujipangusa kwa mawe na mfano wake. Sio lazima iwe mawe, mfano wake, kitu kingine kigumu, tahara. Kwa sharti iwe ni kuanzia tatu. Ujisafishe mawe matatu masafi, mtu akikidhi haja ndogo au kubwa ameruhusiwa kujisafisha kujipangusa kwa mawe. Sio lazima ukikosa maji, hata kama maji yapo, na ni vizuri ukakusanya yote mawili, ukajipangusa kwanza alafu ukanao. Lakini watu leo kuna toilet paper zile, unaweza kukuta vioni. Si kwamba ni mambo ya uzungu, mtu anaweza kutumia akajisaidia akachukua akajipangusa haja ndogo au kubwa, mara mujibu kwamba iwe ni mara tatu, ni inazingatiwa idadi, iwe ni mawe matatu na kitu chochote, chukua mfano wake, iwe umechukua mara tatu, umechukua cha kwanza kujipangusa, mara pili hivyo hivyo. Ikiwa haijaisha ongeza mbili tena, kwa sababu ni kwa idadi ya witri, iwe matano. Ikiwa haijakatika haja ongeza mawili, iwe saba, hivyo hivyo kwa idadi ya witri. Ilo moja. Au kama jiwe lina ncha tatu ukajipangusa ncha ya kwanza na ncha nyingine, basi pia wanachuo wanasema inatosheleza, zikawa ziko ncha tatu. Mfano umechukua jiwe lakini lina sehemu tatu tofauti, na hilo pia wanachuoni wanasema ni pale itakapokuwa haja haijavuka sehemu yake. Si kwamba kuna dalili mkuje hivyo, lakini ada ile ilivyo, kwamba iwezekani mtu amjisaidia haja ndogo mpaka kwenye mapaja yake, labda imefika afu akataka kuchukua mara kujipangusa, bila shaka ni sababu jambo gumu livyo, ile italazimu maji. Au pia mtu anaenda kuja kujisaidia, labda tumbo la kuendesha ikawa imetapakaa sehemu kubwa, bila kujipangusa mawe, utapangusa mawe mangapi? Au utajipangusa vipi? Ni dhiki. Maji yatakuwa ndio kuna wepesi. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi wakizungumza habari ya kujipangusa wanasema, lakini ile haja isifanye nini? Itapokuwa haijataadda maudhiahu, haijavuka, haijapetuka ile sehemu yake. Kwa hiyo kama haja ndogo inajulikana kwamba inaweza ikaishia sehemu ndogo tu ya mbele ya ile labda zakari yake mwanamume, au kama ni haja kubwa isivuke sehemu kubwa katika sehemu inayotokea, hapo kweli mtu atatumia mawe. Lakini ikiwa imetapakaa atalazimika kutumia maji. Tunaelewana? Naam. Au ndio taratibu katika masala ya kutumia kujipangusa. Na mtu hawezi kujipangusa na kitu kama chakula, hawezi kutumia kujipangusa, wala hawezi kujipangusa na nini? Mfupa pia hawezi kujipangusa, au kinyesi cha mnyama hawezi kujipangusia nacho. Pia hilo mtu alifahamu hivyo. Kwa hiyo katika sharti tumesoma istishabu hukmiha bi alla yanwiya, ndio hiyo, wa inqita'u mujibin tumesoma pia, wastinja'un aw istijmarun qablahu tumesoma. Sharti la ngapi hilo? Naam, la saba hilo. Tumeelewana? Sharti la saba hilo. La tano istishabu, la sita inqita'u mujib, la saba istinja'u istijmar, la nane wa tuhuriyatu ma'in, na utahara wa maji, maji ambayo unatumia kutawadha yawe tahara. Baadhi ya wanawachuoni wamegawa maji katika aina tatu: maun tahir, tahur na najis. Tahiri wanasema ni masafi, lakini hayawezi kusafisha kitu kingine, sababu unaweza kuona maji yamechanganyika na kitu kisafi, yalivyo wenyewe unaweza kutumia hata ukadeki, sio, lakini hayawezi kusafisha, kama hayawezi kuyatumia kwenye kunawa kwa ibada, kusafisha kwa ibada. Sawa, maji unaweza kuoshea vyombo yamechanganyika na sabuni, vile yalivyo unaweza kumwagia kwenye baraza ukadeki, sawa, lakini huwezi kuoshea najisi. Yani kusafisha kwa kiibada huwezi kuyatumia, yenyewe ni masafi lakini hayawezi kusafisha kitu kingine kwa mujibu wa ibada. Hii lugha nikisema inaeleweka? Naam, lugha hii nikisema mnanielewa? Watuhuriyatu ma'in wa ibahatuhu, na utahara wa maji na uhalali wake. Tukasema, wanasema baadhi ya wanachuoni wamegawa maji sehemu tatu. Tukasema kuna maji yanaitwa maun tahirun, maji haya maji masafi, yenyewe ni masafi yenyewe, lakini hayawezi kusafisha kitu. Nikasema mfano, leo mtu anaweza kumuogesha mtoto, sawa, kwenye beseni maji akamuogesha na sabuni, yale maji ukiangalia yamechanganyika sabuni, hawezi mtu kutawadha yale, kutia udhu, wala nguo yenye najisi huwezi kuoshea yale, kwa sababu ni masafi yake, hawezi kusafisha kiibada, sawa, kitu kingine ukisafisha kwa mujibu wa ibada. Lakini yale mtu anaweza kudeki, sawa, ukaona amemwaga kwenye baraza hivi, kwa sababu hakuna najisi, hakuna chochote pale. Kwa hiyo ukiangalia yale yenyewe anasema ni maji masafi, lakini hayawezi kusafisha. Yakisemwa hayawezi kusafisha, kwa maana hayawezi kuondosha najisi, wala hawezi mtu kutilia udhu, wala mtu hawezi kuoga janaba. Kwa hiyo hayawezi kusafisha kiibada, lakini kusafisha kwa kawaida tu hakuna neno. Tunaelewana? Si kama nguo mtu akiosha, akifua, anazosuuza, akisuuza nguo tuta maji yamejaa povu, la sakia anasuuza hiyo. Sasa maji yake hayawezi kusafisha, kwa sababu hii nguo sio ina najisi. Na kama ilikuwa ni najisi imeshatoharika kwenye kufuliwa. Tumeelewana? Kwa hiyo utaona kwamba ile nguo inosafisha pale, sio kwamba anasafisha najisi. Hapana. Ni usafishaji tu, kwa usafishaji ule au udhuru. Lakini ikiwa ni usafishaji wa kiibada, kwamba imeingia najisi ile, alafu kuna maji umesuuzia nguo yana povu, yamechanganyika na sabuni, huwezi kuichukua nguo ya najisi, najisi kama ilivyo, alafu ndio ukasafishia kwa maji haya. Tofauti kama umeshaifua, habari ya najisi imeshaondoka. Wewe uliko unaisafisha nguo, sio yeye ina najisi. Kwenye kusuuza, sio unaisuuza nguo yeye ni najisi. La, unaisuuza nguo ambayo umeshaiosha najisi. Tofautisheni hizo. Tunaelewana sio? Naam. Yale maji yakisemwa ni masafi, yanaweza kusafisha kitu chochote, kama sio kusafisha kwa kiibada. Sio najisi, wala sio kuoga janaba. Kwa hiyo hata kama wewe umeamua maji baada ya kusuuza ukaona ngoja nioshe miguu yangu, ukaoshaosha miguu yako, hakuna neno, ukaoshaosha tope ile kwa katika miguu, kwa sababu sio udhu ule, sawa. Kwa hiyo kwa usafishaji huu hauna neno, lakini kutilia udhu yale hayafai. Unaona, umeweza kuosha miguu lakini kutawadhia udhu hayakufaa, kwa sababu ni masafi lakini hayasafishi. Yale yale unaweza ukamwagia kwenye baraza yako ukadeki, lakini kama pametiwa mkojo mfano au haja kubwa pale, ukachukua maji yale yenye sabuni ukasema ngoja ni patoharisha hapa, je, toharika, labda useme upaoshe kwanza alafu umwagie maji mingine, sawa. Tunaelewana sio? Kwa hiyo labda umeiosha ikaondoka harufu, ukachukua maji mingine ukamwaga pale, lakini yale maji yalivyo yamechanganyika na kitu tohara, yakabadilika kwenye sura ya maji. Kadhalika mchuzi. Mchuzi ni maji tohara, lakini hayawezi kufanya nini? Kusafisha. Kwa nini hayawezi kusafisha? Uwezi kutawadha. Ukaona ngoja nitawadhe na supu ile ukatawadha. La, hauwezi kweli ukinao, kwa sababu sio kwamba sasa nitanukia supu, haya sio hivyo tu, haya haisafishi, lakini asili yalikuwa maji yale masafi, lakini yakachanganywa na vitu vingine yakatoka kwenye sura ya umaji. Lile jina la maji lipishieni yanganywe, inaitwa supu sasa, na hii inaitwa soda, sio maji, soda, na hii inaitwa juisi, sio maji, lakini asili yalikuwa maji. Kwa hiyo yale asili yale yanaweza kutoharisha, yalipochanganyika na rangi na, au sukari mfano, ladha ikabadilika, hauwezi tena kuita maji. Huwezi kumwambia mtu kanipe maji ya kunywa afu akaenda kuchota juisi, anasema ah, huko ndani hakuna maji, lakini juisi ipo, pamoja nayo ni maji, lakini hayameondoka kwenye sifa ya maji, kwa sababu ala litlaq haiwezi kufanya itlaq hiyo kuitwa maji. Kwa hiyo tunavyosema kwamba tuhuriyatu ma'in utahara wa maji, tunakusudia yale maji yanayoitwa tahurun. Kwa hiyo ni tahir, tahurun ni masafi yanayoweza kusafisha. Alafu kuna maji aina ya tatu yanaitwa ma'un najisun, maji ya najisi ambayo hayo hayafai kabisa, hata katika kuna kwa kawaida hayafai, sio kutawadha. Na baadhi ya wanachuoni wamegawa aina mbili tu, wamesema maji ni maji tahara na najisi, basi maji ime itakuwa inaweza kusafisha, ime itakuwa najisi. Kwa hiyo tunayozungumzia hapa si maji masafi yanayoweza kufanya nini, kusafisha, sawa. Wakati unapotaka kutawadha maji yako au kuoga janaba, hayo maji yako yawe ni maji masafi yanayoweza kusafisha. Uweze kuchukua asali ukatia udhu, haiwezekani. Kuna watu nasikia wasema maji ya chupa yafai kutawadha, hilo sijui kwa wajihi gani, kwa sababu bado tohara wa maji, yani ile jina la maji asili yake lipo, limebaki hivyo. Hata kama mti wa madawa mti, lakini hajabadilika kiasi ambacho ukiona hayawezi kuwa ni maji. Tumeelewana? Mbona za mwembe huiti maji? Mbona mali tawiti maji? Sababu imebadilika mpaka imenyang'anya jina la maji, limenyang'anywa. Kwa hiyo hilo ni sharti moja, tuhuria tu wa ibahatu ni moja, na uhalali wake, yasiwe maji ya kuiba, maji ya wizi, usipore. Pamoja kuna khilafu baina wanachuoni kwamba je, kuswali na nguo ya kuiba au ardhi, sehemu unaoswalia ardhi ya nyumba umeiba mfano, au maji, je ni tahara, inasihi ibada au mtu anapata madhambi? Inasihi yani ni haisihi, au inasihi lakini anapata madhambi? Kauli ya jumhur anaona kwamba mtu anapata madhambi lakini ibada inasihi. Kadhalika hata Sheikh Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala wakati anasherehesha risala hii amesema hivyo. Kadhalika Sheikh Al-Abadi hafidhahullah ta'ala pia amesema hivyo, lakini nafikiri ila Imam Ahmad ndo anasema kwamba kuna riwaya nyingine inaonekana anasema kwamba ni haram kama udhu au tusihi maji ya kuiba, lakini jumhuri wanaona kwamba udhu utasihi isipokuwa mtu atapata dhambi. Kadhalika nguo ya kuiba ukiswali nayo unapata dhambi, lakini swala inasihi, kwa sababu asili sio ndani ya swala tu, hata nje ya swala haifai kuiba nguo. Kwa hiyo sio ndani ya swala tu, kwa kuwa kitu hicho sio ndani ya swala tu, hata nje kinahusika kifai, basi wanasema inakuwa si haramu, inakuwa si haramu. Tumeelewana? Lakini watu watahadhari. Inawezekana mtu amvaa kofia ya wizi ya mtu, kanzu, watu wanaiba, maajabu, wanafunzi mtu anaiba kanzu, jambo la ajabu. Viatu watu wanaiba, miaka ya nyuma tukiwakamata watu hapa hivi, ana kanzu sita tano kwenye begi lake, anaenda kuvaa nyumbani, akifika mwenyewe anakuwa kijana wa maana kabisa, kwanza alizoiba wenzie chuoni. Sandrozi za watu tukamata, kofia, kilemba, vitu ambavyo vinapatikana vya kawaida tu, lakini mtu anaiba kuonekana ni tabia yake. Na kuna watu wamezoea, wanaletwa sehemu kama hizo kusoma, labda alikotoka ni wezi. Na mtu mwingine kama wanavyosema watu kwamba akizoea ule wizi akikosa cha kuiba anaweza kujijibia hata mwenyewe, anaweza kuanika shati lake akaanza kunyatia mwenye taratibu, akaenda akachukua ile kamba ajeonekana kile lake mwenyewe, kwa sababu amekosa cha mtu mwingine. Akachukua, wasema mtu aliyezoea anasema ana kawaida hiyo, hata chake mwenyewe anaweza kukiiba akakinyatia, lakini lake mwenyewe ni kama ile sura, yani kama ni kama zoezi mwenyewe amemkaa yale, hawezi kukosa, sallallahu alaihi wasallam. Lakini na asili ya hivyo, watu wengi wamekuwa wanatolea macho vitu vya watu, na lazima uwe kama fulani, kama ndio asili ya watu hivyo. Lakini ukiishi katika hali yako ya kawaida mwenyewe, huna pressure na mtu, amebadilisha kanzu, amebadilisha kofia, kiatu, wala una pressure, utavaa kiatu chako mwaka mmoja, miwili, kanzu miaka mitano, sita, wala haina neno kanzu. Ukivaa mtono na kwamba jana, lakini ukiwa na uroho ajibu katika watu, talaba mtu mwanafunzi atafuta kanzu 1,060, 1,070. Sasa kuna watu wengine wako hivyo, apate saa 1,000 ngapi, apate jinunulie saa yako 5,000, wala ingie maji ukavaa, wala una pressure mwenyewe kwa wazako. Lakini sasa kwamba watu wataniona hivyo, sasa kama uwezo unao sawa, lakini unaweza kukutana hapa watu mmetofautiana, mtu mwingine familia yake ile kwa anajiweza, ukajifanya kutaka urafiki, ukaoende kwao, unajua kwamba kwake nitakula huko, nitalala nimefika rafiki. Watu hawaishi hivyo. Hawaishi hivyo. Tumeelewana? Wale wa marafiki unaona hawa hawana pesa za miogo miogo, huwataki. Wakikuita huwataki. Sasa Mtume shakikana maskini pia. Nyimbo la si mnasoma katika sira na mnene tunasoma hivyo. Eh? Lakini usipende, usipende kutolea macho vitu vya watu. Watu wengi wamekwenda na maji katika masuala kama haya. Watu wamekuwa na uaminifu katika mambo ya pesa, katika vitu. Ukimpa tu hapa pesa ipeleka nyumbani haifiki. Na wanafunzi mtu anaweza kupewa ada hapa akakata huko njiani, sababu amesema nito hii 1,300,000 atamalizia, anayo yeye ameweka msikoni. Tumeelewana? Wapo watu wanafanya michezo kama hiyo. Bila shaka mtu huyu sio mubarak. Yaani mtu ni mahrum. Ameharamishiwa mtu kheri mtu akiwa katika hali hiyo. Almuhim kwamba masala ya uhalali, kutumia mtu kitu ambacho ni halali kwake, ikiwemo maji ya kutawadhia na vitu vingine, ndio jambo linalotakikana. Wa izalatu, sharti la 9, wa izalatu, na kuondosha, wakati unataka kutawadha, kuondosha ma kitu ambacho au kile ambacho, yamnau, kinazuia, wusulahu, kufika kwake hayo maji, ila albasharati, kwenye ugozi. Chochote ambacho kinazuia maji yasifike kwenye ngozi utabidi ukiondoshe. Inawezekana rangi, mara nyingine umeipaka rangi za mafuta iko imeganda, ile sehemu ambayo ni wajibu kutawadha, au ngano na mfano wake. Kuna tofauti ya vitu vingine vinaganda, vinabadilisha rangi lakini havizuii maji, kama hina. Hina inabadilisha rangi tu ya ngozi lakini haizuii maji kufika kwenye ngozi. Tumeelewana? Si lakini rangi zile za mafuta ikiganda hapa unaweza ukatawadha, baadaye unaweza ukaitoa ile ukakuta ndani bado pana weupe, hapajapata maji kwa sababu ile. Kwa hiyo unapotaka kutawadha lazima uondoshe kitu kinachozuia kufika maji kwenye ngozi. Wa izalatu, na kuondosha ma kitu ambacho, yamnau, kinazuia, husula huu kufika kwake hayo maji, ila albasharati, kwenye ngozi. Ukiondoshe wakati unataka kutawadha, kwa sababu ukitawadha na kali ya kwa kitu hicho kipo na kikazuia yale maji, inakuwa udhu wako haujakamilika. Na sharti la 10, wadukhulu waqtin, na kuingia kwa wakati. Sharti hili linawahusu watu wenye matatizo, natoa maelezo kidogo. Ima mtu ana matatizo ya kama mwanamke mwenye damu ya istihadha, kwa kauli ya wengi katika wanachuoni, huyo anaungwa mkono na hadithi. Au mtu ana tatizo la kutokwa na haja ndogo kwa kuendelea, yani haikati. Au ana tatizo la kutokwa na upepo, ana ni matatizo, watu wanaumwa hivyo, afana Allah wa iyyakum. Au mtu anatokwa na haja, wapo watu hivyo kwamba mtu anafikia tu anatokwa na haja moja kwa moja. Kwa hiyo mtu huyu katika kutawadha linamuhusu hili sharti la 10, kwamba yeye hatotawadha mpaka uingie wakati wa swala. Kama ametawadha wakati wa dhuhuri akaswali ya dhuhuri, ukifika wakati wa alasiri atawadhe tena. Mwenye matatizo ya kutokwa na haja kwa kuendelea, ndio maana anasema